السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 سے لے کے آیت نمبر 41 تک پڑھیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ تمہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی. محبت ایک مخفی چیز ہے، اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں. اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں کو فلاں سے محبت ہے؟ اس کی عادات سے، اس کی باتوں سے، اس کے کام سے، اس کے فرما برداری سے پتہ چلے گا کہ فلاں فلاں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہو تو پھر میری پیروی کرو. آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ زبان سے کہا ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، لیکن کام سنتوں کو ذبح کیے جا رہے ہیں، نماز پڑھتے نہیں. اور بھی کتنی ساری خامیاں ہیں ہمارے اندر، کتنی ساری ایسی باتیں ہیں جن سے شریعت روکتی ہے، لیکن ہم رکتے نہیں. اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم محبت کرنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. محبت جب انسان کو ہوتی ہے تو پھر محبوب جو کہتا ہے وہی کرنا پڑتا ہے. انسان کا دل گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ اپنے محبوب کی نافرمانی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ سے محبت، یہ بہت بڑا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس پا لیتا ہے. ایک یہ کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ، اپنی اولاد اور دیگر تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے. یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان میں موجود ہے. اگر اللہ سے محبت ہے، اپنے دعوے میں سچے ہو، پھر نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی. قل اطیع اللہ والرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اپنی مرضی کے مطابق اعمال کرتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ رب العزت نے آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو تمام جہانوں پر ایک طرح کی فضیلت دی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا، ان کے بعد ان کی اولاد کو. پھر دیکھیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب لوگ بت پرستی میں پڑ گئے تو حضرت نوح کو نبی بنا کے بھیجا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو، پھر ان کی آل کو، آل عمران کو. یہاں یہ آیت لانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ آل عمران یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح باقی آدم نو آل ابراہیم انسان ہے بالکل اسی طرح یہ بھی انسان ہے۔ تم کہتے ہو، کبھی کہتے ہو عیسیٰ الہ ہے، کبھی کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو۔ آل عمران کو فضیلت تو حاصل تھی لیکن تھے وہ انسان ہی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذریتم بعضها من بعض، یہ ان کا آپس میں تعلق ہے، یعنی آپس میں رشتہ دار ہیں۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے تمام حضرت آدم، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ بھی ابراہیم پھر آل عمران میں سے تھے لہذا وہ بھی انسان تھے، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اس آیا مبارکہ میں عیسائیوں کے عقیدے کے باطل ہونے کو بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا قصہ اللہ رب العزت شروع فرماتے ہیں، وہ میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھیں ان کی امی جان نے نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اللہ کی عبادت کے لیے اسے خاص کر دوں گی، اسے بیت المقدس میں بھیج دوں گی، وہ اسی مسجد کی خدمت کرے گا۔ اب حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، تو حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے یہ نظر تو مان لی، لیکن جب وضع حمل ہوا کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ افسوس ہوا انہیں، کیونکہ بیٹے کو مسجد کی خدمت کے لیے وہ وقف کرنا چاہتی تھی۔ اب کیا ہوا، بیٹی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى، باقی جو مرد ہیں وہ مرد اس ایک بیٹی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے۔ مرد جو تھے وہ اس بچی کی طرح نہیں ہو سکتے جس کا نام مریم تھا۔ پھر جب حضرت مریم ہوئی تو والدہ نے کہا انی سمیتھا مریم، اے اللہ میں اسے اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پتہ چلتا ہے کہ والدہ بھی اپنی اولاد کا نام رکھ سکتی ہے۔ اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے اس چھونے سے بچہ چیخ چیخ کر رونے لگتا ہے، ہاں البتہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے جب بیان کی تو ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اگر تم چاہو تو پڑھ لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگرچہ بیٹے کی جگہ بیٹی ہوئی تو میں نے اس بیٹی کو بھی قبول کر لیا، فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے قبول کر لیا۔ اب حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو بیت المقدس کی طرف لے کے گئیں، وہاں جا کے کہا کہ میں اسے خدمت اللہ دین اسلام دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہوں، تو کوئی کہے کہ میں نے اسے پالنا ہے، میں نے اس کی کفالت کرنی ہے، کوئی کہے میں نے کرنی ہے۔ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خالو تھے جن کا نام زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام تھا، نبی بھی تھے اللہ کے، طے یہ پایا کہ قرآن دازی قرآ ڈالا جائے، جس کے نام نکل آیا وہی لے لے گا، تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خالو کے نام پہ قرآ نکلا۔ حضرت مریم ان کی کفالت میں آ گئیں، اب یہی ان کے کفیل بنے، یہی ان کی ذمہ داری انہی کے ذمے تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم بڑی ہو گئیں، حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کہیں جاتے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا کے چلے جاتے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک دفعہ آئے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسا پھل کھا رہی ہیں جس کا موسم ہی نہیں؟ حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا، انا لکی حاضہ، مریم یہ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگے، ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ کیا ہے اور اللہ کے ولیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں بابا بھی دے سکتا ہے، فلاں بزرگ بھی دے سکتا ہے، فلاں بھی رزق دیتا ہے، فلاں بھی زندہ کرتا ہے، فلاں بھی مارتا ہے، اگر ہم نے دیگ نہ چڑھائی، اگر ہم نے گیارہویں نہ دلوائی تو ہمارا دودھ خراب ہو جائے گا، ہمارا کھانا خراب ہو جائے گا، غریبی آ جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم کہنے لگی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اور تب حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ سے اولاد مانگو۔ حضرت زکریہ نے اللہ سے دعا مانگی، یہی سوچتے ہوئے کہ اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، مجھے بھی بیٹا دے دے، موسم تو میرا بھی نہیں، بوڑھا میں بھی ہو گیا ہوں، بیوی میری بانجھ ہو گئی ہے، اللہ اولاد دے دے، بیٹا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ دیکھیں یہاں سے ایک بہت اہم مسئلہ نکلتا ہے کہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبی سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ اولاد دے سکتا ہے، فلاں پیر اولاد دیتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اولیاء اللہ سے بڑا مرتبہ ہے انبیاء کا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن اولاد نہیں۔ ڈرتے ڈرتے کہ کہیں لوگ سن نہ لے میری دعا کو، چپکے چپکے سے دعا مانگی، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے دعا کو سن لیا۔ جب اللہ نے دعا کو سن لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زکریہ علیہ السلام کو خوشخبری دو۔ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ آپ کو اللہ خوشخبری دیتا ہے بیٹے کی، نام بھی اللہ نے خود رکھ دیا، یحییٰ نام ہے اس کا، اور مصدقم بکلمت اللہ، حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ کو کلمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے اللہ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدن اور سردار ہوگا، وحسورن اور اپنے آپ پہ بہت ضبط رکھنے والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، اور نبی بھی ہوگا نیک۔ پتہ چلتا ہے کہ رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ دیکھیں حضرت زکریہ بوڑھے ہیں اور پھر بیوی بھی بانجھ، اللہ نے، اللہ سنتا ضرور ہے چاہے دیر سے سنے۔ جب سنی پھر اللہ نے کتنی نعمتیں کی، اللہ نے کہا کہ جو میں تجھے بیٹا دینے لگا ہوں، نام بھی میں نے خود رکھ دیا یحییٰ، اور پھر وہ سردار بھی ہوگا، اور ایسا کہ وہ اپنے آپ پہ ضبط رکھنے والا بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا تو مانگ لی تھی، جب خوشخبری ملی، انسان کی عادت ہے نا، تعجب کرنے لگ جاتا ہے، جانتا ہی نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ ربی انا یکون لی غلام، خود دعا مانگی، بعد میں کہنے لگے اللہ کیسے ہوگا لڑکا میرے لیے، میں خود بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بوڑھی ہوگی، بانجھ ہوگی، اب کیسے ہوگا یہ سب؟ اللہ نے کہا میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ پھر بھی یقین نہیں آیا، کہنے لگے اللہ اچھا پھر مجھے کوئی نشانی تو بتائیں کہ واقعی ایسا ہوگا۔ اللہ نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، کہ تو لوگوں سے تین دن بات نہیں کر سکے گا، ہاں اشارے کنائے سے بات کر سکے گا۔ وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر، وسبح بالعشی والابکار، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر۔ اللہ نعمتیں دے تو اس پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اچھا، اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو لوگوں سے اشارے کنائے سے بات کرے گا، ویسے بات نہیں کر سکے گا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ باتیں نہ کرتا ہو، گونگا ہو، بول نہیں سکتا، تو وہ اشارے کنائے سے جو بھی بات کرے گا، اس کا اشارہ کرنا ہی اس کے کلام کے قائم مقام ہوگا۔ جو احکامات کلام کر کے لاگو ہوتے ہیں، وہی احکامات اشارے کے ذریعے بھی لاگو ہوں گے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر تم ہو، تحبون اللہ، اللہ سے محبت رکھتے، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا، لکم، تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے، اطیع اللہ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فان تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فان اللہ، پس بے شک اللہ، لا یحب الکافرین، نہیں پسند کرتا کافروں کو، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفا، اللہ نے چن لیا، آدم کو اور نوح کو، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر، ذریتاً، اولاد ہیں، بعضہا بعض ان کے، من بعض، ان بعض سے بعض کی، واللہ، اور اللہ سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اذ جب قالت، کہا، امراتو، عمرانہ، عمران کی بیوی نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، نظر تو نظر ماننی ہے، اللہ کا تیرے لیے، ما فی بطنی، اس بچے کی جو میرے پیٹ میں ہے، محر رن، آزاد کیا ہوا ہے، فتقبل، تو قبول کر، منی، مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ فلما، پس جب وضعتها، اس نے جنا اسے، قالت، تو اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها انثی، بے شک میں نے تو جنی ہے وہ انثی، لڑکی، واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو اس نے جنا تھا، ولیس الذکر، اور نہیں تھا وہ لڑکا، کل انثی، مانند اس لڑکی کے۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ لڑکی بڑی شانوں والی تھی۔ وانی، اور بے شک میں نے، سمیتھا، مریم کی ماں کہنے لگی، میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، وانی، اور بے شک میں، اعیذھا، اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، فتقبلها، پھر قبول کیا اسے، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، قبول کرنا اچھا، وانبتت، اور اس نے پرورش کی اس کی، نباتا حسنا، پرورش اچھی، وکفلها، اور اس نے کفیل بنایا اس کا، زکریہ، زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو، کلما، جب بھی، داخلہ، داخل ہوتے، علیہا، اس پر، زکریہ، محراب، حجرے میں، واجدہ، تو پاتے، اندہا، اس کے پاس، رزقن، کچھ کھانے کی چیزیں، کالا، حضرت زکریہ نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی حاضہ، یہ کہاں سے ہے، کہاں سے آتی ہیں یہ تیرے پاس؟ قالت، حضرت مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ ہنالکا، وہاں، دعا، دعا کی، زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے، ربہ، اپنے رب سے، کالا، تو اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، حبلی، عطا کر مجھے، من لدن کا، اپنے پاس سے، ذریتن، طیبتن، اولاد پاکیزہ، انکا، بے شک تو، سمیع الدعا، خوب سننے والا ہے دعا کو۔ فنادتہ، پھر آواز دی اسے فرشتوں نے، وہوا، اس حال میں کہ وہ، قائمن، کھڑے تھے، یسلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحرابی، حجرے میں، ان اللہ، فرشتوں نے کیا کہا، کہ یہ کہ اللہ، یبشرو، کا خوشخبری دیتا ہے تجھے، بیحیہ، یحییٰ کی، مصدقن، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمتن، ایک کلمے کی، من اللہ، جو اللہ کی طرف سے ہے، وسیدن، اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہے، وسیدن، اور سردار ہوگا، وحسورن، اور اپنے نفس پر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا، ونبین، اور نبی ہوگا، من الصالحین، نیکوں میں سے۔ قالا، زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے غلام، لڑکا، وقت بالاغانی، جبکہ تحقیق، بالاغانی، پہنچ چکا مجھے، الکبر، بڑھاپا، ومراتی، اور میری بیوی، آخر ان بانج ہے، قال فرشتے نے کہا کذلک اللہ اسی طرح اللہ یہ فعلو کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ قال حضرت زکریہ نے کہا ربی یا میرے رب اجعل لی بنا میرے لیے آیتن کو نشانی۔ قال اللہ رب العزت نے فرمایا آیات کا تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس نہیں تو کلام کر سکے گا لوگوں سے ثلاثۃ ایام تین دن الا مگر رمزہ اشارے سے۔ وذکر اور یاد کر رب کا اپنے رب کو کثیرن کثرت سے وسبح اور تسبیح بیان کر اس کی بالعشی شام والابکار اور صبح۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔